sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 lipca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim relacja z uroczystości pożegnania szczątków ofiar komunistycznych zbrodni na warszawskich Powązkach. Zajrzymy też na krakowskie przedmieście, gdzie gromadzą się mieszkańcy stolicy i przyjezdni, chcący z bliska zobaczyć brytyjską parę książęcą. Oraz do Brukseli, gdzie rozpoczyna się kolejna tura negocjacji w sprawie Brexitu. Na Powązkach kończy się uroczystość pożegnania i wyprowadzenia na cmentarz północny szczątków ofiar komunistycznych zbrodni. Zostały one znalezione podczas trzeciego etapu prac ekshumacyjnych w tzw. kwaterze na Łączce. Część wydobytych szczątków czeka na identyfikację, która pozwoli ustalić kolejne nazwiska. Uroczystość obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. Ostatnie trumny i skrzynie ze szczątkami ofiar komunistycznych zbrodni są właśnie wkładane do karawanów. W sumie na placu, gdzie prowadzono poszukiwania, ustawiono 46 takich skromnych, drewnianych, małych trumieni skrzyń, a w nich szczątki, a czasem tylko drobne kości. My wiemy, co się tu wydarzyło w latach 40. i 50. My wiemy, że tych 300 pomordowanych na Rakowieckiej przywieziono potem gdzieś tutaj, na Łączkę. Wiemy o tej ziemi, którą nawieziono w latach 50. na Łączkę po to, żeby ją przykryć. Mówił w trakcie uroczystości profesor Krzysztof Szwagrzyk, który od 5 lat kieruje pracami poszukiwawczymi IPN. Dzisiejsze odprowadzenie szczątków kończy pracę na Łączce na Wojskowych Powązkach. Ten ostatni etap poszukiwań był skomplikowany, bo w miejscu pracy w latach 80. powstawały groby. Historykom w pracy pomagali codziennie wolontariusze. Dzisiejszy dzień to jest zwieńczenie końca prac. Nie ma żadnego kawałka kostki, który by tu pozostał. Niesamowite przeżycie, że tu ciężko opisać. Naprawdę to jest coś niesamowitego. Nie było takiej opcji, żeby tu nie być. W sumie od 2012 roku badacze odnaleźli szczątki kilkuset osób, głównie żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Wśród zidentyfikowanych do tej pory są legendarni dowódcy major Zygmunt Szędziela-Szłupaszka i major Hieronim Dekutowski-Zapora. Uroczystość na Powązkach obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy. Warszawiacy i goście spoza stolicy na krakowskim przedmieściu mają nadzieję, że uda im się zobaczyć z bliska księżną Kate i księcia Williama podczas spaceru ulicami Warszawy. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Jedni są tu przypadkiem. Z ciekawości też. Przy okazji też atrakcja turystyczna, ponieważ nie ukrywam, przyjechaliśmy tutaj pozwiedzać. Inni czekali na to spotkanie od dawna. Tylko była informacja w mediach, że oni mają w planach przyjazd do Polski. To od razu więc... mama mówi, jedziemy. Praktycznie od marca, jak dowiedziałyśmy się, że ta wizyta będzie. Przed Pałacem Prezydenckim są też fani monarchii jako takiej, ubrani w specjalny sposób. Większość nas tutaj wybrała sukienki, niektóre też toczki, jakieś kapelusze. Tutaj widzę, ja też mam toczek. Ta ponadczasowość i łączenie nowoczesności z tradycją. Oni są też takim wzorem dla wszystkich ludzi, bo w porównaniu do tych wzorców, które nam propaguje telewizja, tych wszystkich celebrytów, to jest w ogóle inny świat. Krakowskie przedmieście jest ubrane w biało-czerwone i brytyjskie flagi, a osób, które chcą zobaczyć parę książęcą przed Pałacem Prezydenckim, przybywa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A para książęca za kilka godzin rozpocznie wizytę w naszym kraju. Tymczasem w Brukseli rozpoczęły się 4-dniowe negocjacje w sprawie Brexitu. Na czele grupy, która będzie prowadzić rokowania w imieniu Unii Europejskiej, stoi Michel Barnier. Wielką Brytanię reprezentuje minister odpowiedzialny za wyjście tego kraju ze wspólnoty David Davis. To pierwsza pełna runda negocjacyjna. Spotkanie miesiąc temu było jedynie rozpoznawcze. Do rozmów dochodzi w momencie zaognionych relacji na linii Bruksela-Londyn. Niedawne wypowiedzi szefa brytyjskiej dyplomacji Borisa Johnsona o tym, że ze swymi żądaniami finansowymi Unia może sobie, i tu cytat, iść pogwizdać, zostały źle przyjęte w Brukseli, która mówiła z kolei, że we wzajemnych relacjach brakuje zaufania. Teraz przed rozmowami wypowiedzi obu negocjatorów były stonowane. Tak mówił brytyjski minister David Davis. Nadszedł czas, by zająć się pracą i sprawić, by te negocjacje zakończyły się pomyślnie. Wtórował mu unijny negocjator Michel Barnier. Musimy bardzo dokładnie zgłębić sprawy związane z negocjacjami, porównać nasze stanowiska, by osiągnąć postęp w rozmowach. Unia Europejska chce wymusić na Wielkiej Brytanii, by mimo Brexitu wpłacała do obecnego unijnego budżetu. Wstępnie wyliczono, że to prawie 60 miliardów euro. Bruksela chce też, by władze w Londynie zagwarantowały prawa Europejczykom mieszkającym na wyspach, w tym Polakom. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To ostatnia wiadomość w tym serwisie Trójki, kolejny o 14.00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca? Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca. To co? Windować, panie majster, co? Zaraz, do ocen, nie tak szybko. Dlaczego, panie majster, przecież mamy gwintować. No mamy. No to ja gwintuję. Coś ty taki w gorącej wodzie, kompany. Ledwo żeśmy przyszli do roboty. Zobacz, dopiero 11 dochodzi. A ty gwintować, panie majster, gwintować? No więc co, gwintować. No dajże spokój. Nie pali się, choć zapalimy. Nie palę. Niech pan majster sam pali, a ja sobie pogwintuję. A ja nie będę samemu palił. A co to ja jestem, furman? Czy pustelnik jakiś? No i przestań mnie denerwować tym gwintowaniem, bo ci zabiorę rurę. O nie, panie majster, tylko nie to. Bo widzi pan, ze wszystkiego, co tu robię, to mnie najbardziej leży gwintowanie. Strasznie lubię tę robotę. Mógłbym gwintować, panie majster, godzinami. Czekaj, ty chyba masz gorączkę, docent. Ja ci mówię jako stary fachowiec, że nie ma gorszych cholery niż gwintacja rury. No, coś ty w tym takiego zobaczył. Urzekło mnie to. To trudno powiedzieć. Dzieje się ze mną coś dziwnego, kiedy patrzę na te skręty, które zaczynają następować. Jeden po drugim, jeden za drugim. Jak ja nawijam te spirale, jak robię z prostej, takiej nieprzydatnej rury, szlachetną część takiego wyposażenia hydraulicznego, to ja mam po prostu łzy w oczach. Przestań płakać, docent, bo rura zardzewieje. Ja uważam, uważasz, panie majster, tak. No to kręć sobie, na zdrowie, kręć sobie te gwinciki, a ja mam tu coś dla ciebie. Dziękuję, panie majster, ale pić nie będę, jakoś mi się nie chce. No zaraz, kto by cię chciał częstować? Ja już raz zaryzykowałem. I co z tego miałem? Co? Pan majster miał z tego tyle, że musiał mnie nieść na plecach ze świńskiego ryjo aż na grochu. A wstydu nie liczysz? Liczę, panie majster. 30 zł zapłacił pan majster za powalanie stolika. Nie o tym mówię. Ja przez ciebie wstydziłem się pokazać w świńskim ryjo, gdzie mnie zna każde dziecko przez 2 dni? Jeden, panie majster, jeden, bo ja mam słabą głowę i żołądek po tatusiu mam słaby też. A co ten twój szanowny tatuś porabiał? Agent ubezpieczeniowy. Znaczy szpieg? Nie, taki urzędnik. To ja teraz rozumiem. Wszyscy urzędnicy mają popsute żołądki, a wiesz przez co? Przez herbatę. Za dużo jej piją. Zresztą przekonać się możesz, jak wejdziesz do biura. O jakiej by porze to nie było, patrzysz, a ten sobie stuk łyżeczką herbatkę popija i tak bez przerwy. Chyba, że śniadaniowa. Co? Przerwa. No to wtedy też piją, ale mogą, bo im się ustawowo należy. Ty, tak żeś mnie zagadał, że zapomniałem, co ja dla ciebie przyniosłem. I tak patrzę na ciebie, patrzę i widzę, że ja nic lepszego nie mogłem zrobić, tylko ci to przynieść, ty łap serdaku, ty. O co chodzi, panie majster? No i pan. Co to są? Gacie. Co? No, spodnie. Żadne spodnie. Dżemsy to są. A jakie one są? Podarte. Nie podarte, tylko amerykańskie. A dlaczego są amerykańskie? Bo pochodzą z Kanady. I to nie żadna lipa, docent, bo ja mam potwierdzenie celne. I to jest bardzo oryginalna rzecz. Możliwe, ale dlaczego tu są takie dziury? Przecież mówię ci, że to oryginalna rzecz. To się nie dziw. Drugich takich jak twoje nikt nie będzie miał. A dlaczego moje? Bo ja ci je tanio odstąpię. Stracę na tym, ale miej, będziesz wyglądał jak laleczka, docent. Szmaciana. O, nie mów tak, docent, nie mów, bo się rozmyślę. No, chodź. Przymierzaj. Wystakuj z tego ancuga. Czym ty chodzisz, lebiodo? Co to jest? Tropik. Na mózg ci ten tropik padł i udaru dostałeś, że nie doceniasz mojego serca, no. No, widzisz? Jak ulał. Troszkę, tylko może... Pan majster, ja nic nie widzę, ja cały spadłem. A co masz wiedzieć? To nie okulary, tylko spodnie. O, czekaj. Tu można trochę zebrać. Panie majster. Tu dać łatę. Panie majster. Tę nogawkę wyrzucić. Ale ja nie chcę. Jak ja będę wyglądał? Studenci się będą ze mnie śmiać. A ja nie chcę, żeby mój pomocnik wyglądał jak łap serdak. Rozumiesz, docent? I dlatego kupisz te spodnie i ja ci nawet jeszcze opuszczę. Słyszysz?

Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo. Błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach euro. Smartfon Xiaomi 4X 5 cali Dual SIM za 899. LED TV 32 cale Philips za 849. 43 cale LG Smart TV wbudowane Wi-Fi za 1690 w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 25 minut po 13. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. W donacji Trójki. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Witamy Państwa w nowym tygodniu. W tonacji Trójki zapraszamy do godziny 15. Drugi przystanek trasy Męskie Granie 2017 za nami. Wspaniałe popołudnie i no i część nocy też we Wrocławiu. O tym będziemy opowiadać do godziny 13 na pewno. Będą goście, to po 14 będą wejściówki na kolejny przystanek tej trasy, czyli na najbliższy koncert w najbliższy weekend w Katowicach. Ale do 15 w Trójce nie tylko o Męskim Graniu.

Nowy album zespołu z Londynu, Public Service Broadcasting. Właściwie słuchając tej płyty można się poczuć, i to bardzo często, jak na dobrym seansie w dobrym kinie. Every Valley, tak jest zatytułowana całość. Za nami utwór The Pit i jeszcze do 15:00 do tej muzyki powrócimy. Tymczasem, uwaga! Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. I mamy wejściówki do wygrania na najbliższy koncert Męskiego Grania do Katowic. 73533. Pod ten numer proszę wysyłać propozycje do godziny 14:15. Później wspólnie z Piotrem Kordaszewskim będziemy wybierać, przebierać i wskazywać zwycięzców. 73533. Zadanie na dzisiaj jest następujące. Dotyczy głównie osób, które przyjeżdżają na koncerty Męskiego Grania z daleka, ale miejscowych również. Dlaczego warto pokonywać długie trasy, żeby dostać się na ten koncert? Proszę to w jednym zdaniu jakoś ładnie podsumować. 73533, czekamy do 14:15. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Za nami drugi przystanek tegorocznej trasy. Przyznam szczerze, że siada mi trochę głos, ale to jest dobry znak, bo jeśli głos siada po koncercie Męskiego Grania, znaczy, że było dobrze. Mieliśmy i debiuty, jeśli chodzi o tę imprezę, mieliśmy również koncertowe premiery. Oto jedna z nich. Thank you.

tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna witaj zmiano, to życie twe. Dwa razy w sobotę we Wrocławiu pojawił się Jan Borysewicz na scenie. Najpierw podczas koncertu Organka, żeby wykonać solo w utworze Nie lubię, a później podczas występu zespołu Męskiej Granie Orkiestra, żeby wykonać długie, długie, długie solo. Właściwie to były dwie części jednej długiej solówki w utworze Dżemu, Mamy forsę i Wolny czas. No to teraz jeszcze pan Janek zaśpiewa. Thank you.